Itt a Petőfi Rádió. Az internetes időszámítás szerint 875 net óra van. Jó estét kívánok, ez itt a Modem Idők, és visszaérkezett a stúdióba közénk most már a netnyelvész Bódi Zoltán, kellemesen szép színnel rendelkezel, aminek természetesen örülünk. Persze, úgyhogy... messziről jött ember, azt mond, amit akar. Hát, de én nem messziről jöttem, én innen jöttem a de én igen. Területből. Te meg Tunéziából. És ugye az asztal társaságunkból most már csak kettőnknek van ilyen hófehér színe, Chatmannek és nekem, ugye? Nekem ez a természetes rejtőszínem, fehér fal, nem látszom. Szonya a másik, akinek ilyen kellemesen barna színe van. Jó estét kívánok. Megtettem mindent a szoláriumban. Nem viccelek, de sok munka van benne, hogy ilyen barna vagyok. Moziban mikor voltatok utoljára, Zoli, Szonya? Hát, amióta a DVD kiváltotta azt, hogy moziba kelljen mennem, az is elég rég. Ó, jaj, de tudlak irigyelni emiatt. Nem, mi szoktunk moziba járni, csak most a nyaralás, meg az előtte való fölkészülések, meg... ilyesmi, szóval egy kicsit most elmaradt. Hát meséld már, hát Tunéziában voltál, hát nem is moziban, de egy olyan helyszínen, ami... Ami mind a, azt hiszem majdnem mindannyiunk kultuszfilm sorozatának az egyik forgatási helyszíne volt. A Csillagok háborúja, már nem is tudom, azt hiszem az első epizódnak. Hát az a negyedik epizód, amit először mutattak be még 77-ben. Úgy értem, igen, az egyik forgatási helyszínén voltunk, Tunéziában, a kősivatagban. Ahol mi történt egyébként? Hát a forgatás. Ott vették föl a... melyik jeleneteket vették föl, azt én nem tudom megmondani fejből. Hát a kősivatagi jeleneteket, ilyen mindenféle. Árpi, szégyeld el magad, ha nem tudod megmondani, körülbelül 200-szor láttad mindegyik részét. Hogy melyik jelenet? Igen. Hát több jelenet is ott játszódik. De például melyik jeles? Most már a második epizódban is visszatértek ide. És akkor kezdjük el sorolni, jó? Tehát ott találkozik a Luke a Ben Kenobival, oda szökik el az R2-D2, ott lakik kinn a sivatagban a Luke az összes perekutyával együtt, a Beru nénivel és a bácsival, mondjam tovább? Így van, tökéletes a válasz, nem? Így van. Mindenki tudja, ez csak te nem, ugye, mert te nem annyira szereted a Csillagok háborúját. De nem véletlen, hogy erről beszélünk, mert mozis szakemberek itt vannak velünk a stúdióban. Rövidesen be is mutatlak benneteket. Itt van a stúdióban a Digic Pictures két főnöke. Ők azok, akik a csapatukkal 60 snittet készítettek a ma este bemutatott Terminátor 3 a Gépek lázadása című filmbe. Hogyan kerültek a produkcióba és mennyit kellett dolgozni a trükkökön? Ön is kérdezhet tőlük telefonon vagy cseten. Előtte egy netes közösségi programról és az értelmetlen akciókról mesél a netdoktornő. Esernyős gyülekezet a Deák téri templom előtt. A mozis témáknál maradva folytatjuk a házi mozival foglalkozó kis sorozatunkat az infószótárban. Se a DTS-ből, se a Dolby Digitalből nem derül ki pontosan, hogy mit is jelent. Végül hasznos internetes programok Chatmantől a PCT-ben. A számítógépes talkshow-t hallják mindenkinek, itt a Modem Idők. A telefonszámunk ma este nem a játékkérdés miatt érdekes, hanem azért, mert vendégeinktől lehet kérdezni. Az asztaltársaságot már bemutattam, úgyhogy akkor a vendégeken a sor. Itt ül velem szemben az asztalnál Rab Sándor. Jó estét kívánok! És mellette Marinov Gábor. Jó estét! A páros egyébként nagyon érdekes, mert nem régóta vannak ilyen közel egymáshoz, már fizikailag, mert hogy hónapokkal ezelőtt még hát kb. 10.000 km távolságban voltatok egymástól, és így dolgoztatok együtt a Terminátor 3 című filmen. Sándor Hollywoodban, Gábor pedig itt Budapesten, és így koordináltátok a munkát. Azért ez nem volt olyan nagyon egyszerű dolog, ugye, hogy így innen bekapcsolódjatok, bár néhány nappal ezelőtt elmeséltétek, hogy ez csak nekünk, magyaroknak itt Budapesten ilyen furcsa és érdekes, hogy több ezer kilométerről is be lehet kapcsolódni egy forgatásba, de onnan Hollywoodból ez egyáltalán nem szokatlan. Igen, általában ez úgy történik, hogy egy nagy produkció, mint a Terminátor 3, több cég is dolgozik. Együtt kiválasztanak egy fő céget, mondjuk az ILM-et, ebben az esetben is 4-5-6 kisebb cég bekapcsolódik. Néha nyugati part, Egyesült Államok, néha keleti part, néha Budapest, és ez igazából manapság már nem jelent különösebb problémát. És a keleti part ugye azért érdekes, mert akár több ezer kilométerre is lehet Hollywoodtól, Los Angeles-től. Igen, a keleti part az pontosan 4000 kilométerre van. 4000 kilométer, és ettől kezdve meg aztán mindegy, hogy 4000 vagy 10000 kilométer, jön egyszer csak e-mailben, vagy valamilyen úton, módon az interneten az a bizonyos fájl, ami tartalmazza a filmnek a snittjeit. A két fiatalembertől lehet kérdezni itt a műsorban, telefonon is, meg chatten is. A pöttyögés itt a háttérben már jelzi, hogy Chatman Balázs már élénken püföli a billentyűzetet. A telefonszámunk 328-85-55, és aki a legizgalmasabb kérdést fölteszi vendégeinknek a telefonon, őt adásba is adjuk, és személyesen kérdezhet majd vendégeinktől. Tehát 328-85-55, a chat pedig a chat.gyalogló.hu címen érhető el, és ott a Csüti Csati szobába, a csütörtöki csatornába kell belépni. A honlapunkat egyébként a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők. És akkor miközben várjuk a kérdéseket a két filmes, most már mondhatjuk, hogy hollywoodi szakemberek számára, hollywoodi szakembereknek, ugye? A közben én átadom a szót Ned doktornőnek, Kicinger Szonyának, mert hogy itt rövidesen egy nagyon érdekes program lesz, bár ugye, hát itt én, amit olvasgattam az interneten erről, az újságíró kollégák nagyon húzták a szájukat, most ezt így idézőjelben mondom természetesen, mert egy eléggé furcsa program. Egy internetes őrület kezd kibontakozni, nem tudom, augusztus 27-ére van-e már programotok? Hát, mert hogy az nekem van. Ide mész, ugye? Az interneten ugyanis szerveződik az első flashmob rendezvény, Amerikából indult el. Ez egy... Mit jelent ez? Hát netnyelvész, át is adnám a szót. Nem, azért kérdezem. Ez arról szól, elmondom, a flash az, amikor ugye például a vakon egy pillanat alatt történik meg. Villanás. Ez a dolog, ez arról szól elméletileg, most beszéljünk csak elméletben, hogy egy bizonyos helyen, egy előre megbeszélt időpontban összejön egy rakás ember, és valami furcsát csinál, amivel meghökkenti a nézőket, majd utána, ez egy ideig tart, ezt is előre megbeszéljük, hogy meddig tart, majd utána elspiccelnek onnan. Tehát ez egy teljesen olyan, mint hogyha spontán szervezőben. A mobilitás? Nem, az a tömeg. Köszönöm, Balázs, de visszavenném a szót. Az a lényeg, ha már így elmondtad, ez egy Amerikából induló kezdeményezés. 27-én lesz Budapesten az első ilyen, tulajdonképpen az interneten szerveződő megmozdulás. De a Deák térre kell menni, igen, a Deák térre kell menni este 7-kor. Meg kell várni, hogy a templomtoronyba egyet kongassanak. Esernyővel kell érkezni, azt ki kell nyitni az első kondulásnál, és amikor az utolsót kongatja, bezárni és szétspriccelni. De ennek mi az értelme? Gondolkoztam ezen, közösségépítés lehet, de az, hogy az emberek találkoznak, mondjuk mennyi egy harangszó, mondjuk tegyük fel 2 perc, egy inkább, a déli harangszó az egy kicsit hosszabb, de ugye itt este 7 órásról beszélünk. Összejönnek vadidegen emberek, akik egymást nem ismerik az interneten, megbeszélik fórumokon, hogy itt a találkozó, de utána szétdisszélednek. Tehát a közösségépítésről így 100%-osan azért nem lehet beszélni, hiszen ezek valószínűleg soha többet nem látják egymást. Nem ez tudjuk, egy rövid életű közösség. Arra rövid életű közösség. Percre jönnek össze. Balázs... És van értelme, hogyha esik az eső például. Igen, ez fontos. Szerintem inkább egy ilyen spontán performance, ami ott az emberek előtt egyszer csak lezajlik, és aztán a szereplői azok tényleg így spontán jönnek össze az interneten, aki megtalálja, hogy a kézzel jut a hír, az eljön és megcsinál. Tehát, volt már erre példa egyébként volt, Amerikában. Az, hogy a bolondéria működik, az is bizonyítja, hogy például az orosz fővárosban, a leningrádi pályaudvaron, a Szentpéterváról érkező vonatutasait több száz ember várta egy táblával, amin az állt, hogy NZR178QVE, és akkor mindenki nézett, hogy mi van. És az érdeklődőknek azt mondták, hogy valami embert várnak, majd 15 perc múlva nem volt ott senki. Ilyen volt. Aztán Németországban egy mosógép kiállításon több száz ember egyszerre kezdett el banánt majszolni. Az milyen? Tudjátok, mi jut nekem erről az egészről az eszembe? Az egypercesek, őrkény egypercesei, azok ennyire abszurdak. Tehát a tipikus abszurd, hogy leírja a bevezetőben, hogy álljunk terpeszállásba, hajoljunk le, és a két lábunk között hátrafelé nézzünk ki, és hirtelen nyilván a sör habja felülről lefelé kerül, de ez egy pillanatra a nők szoknyája föllibe, de aztán fölállunk rendesen, és minden megy tovább. Nekem meg annak idején középiskolás biológia órán csináltunk ilyen flashmobot, amikor megbeszéltük a szünetben, hogy az osztálytársaimmal egyszerre csináljunk mindent. Tehát, hogy mindenki forduljon egyszer csak balra, és könyököljön a jobb karjával le az asztalra, és mindent egyszerre. És csak egy idő után vette csak észre a biológia tanár. Mondhatok még néhány példát, mert van egy pár nagyon érdekes. New Yorkban, nem tudom, Sándor, láttál-e már ilyet, vagy voltál részese, de például az egyik nagy áruház bútorosztályán egyszerre 150 ember kezdett egymás után érdeklődni egy nem létező szőnyeg felől. Ugyanezt megcsinálták egy könyvesboltban, akkor egy manhattani luxusszállodába bement egy nagy rakás ember a halba, és 15 percen keresztül tapsolt. Biztos vártak valami nagy sztárt. Szóval az egésznek a lényege az, hogy a meghökkentés nyilván, és hát a hétköznapok feldomása valamilyen módon. Érdekes ez a kezdeményezés, nem tudom mennyire ez hosszú életű, vagy csak az akció erejéig majd lesz egy ilyen. Ott leszel majd tesz? Hát nem hiszem. De van, amikor ez még egy nagyon érdekes dolog, amit megdöbbentem, hogy például ezt a orosz fővárosban lefülelték a rendőrök ezt az akciót, nyilván jártak azon a fórumon, ahol meghirdették, hát, és kimentek, az emberek, hát biztos valami, és azóta is szegények próbálják megfejteni a szabotázs okát, illetve hogy ez a bizonyos felirat, amit az előbb beolvastam, az tulajdonképpen mit kódoltak vele. Úgyhogy el tudom képzelni, hogy azóta is fejtik vissza a dolgot. Hát aki elmegy majd a Deák térre jövő héten 27-én, majd számoljon be nekünk, és küldjen valami kis üzenetet. Balázs élménybe számol szerintem jövő héten nekünk. Ott leszel? Köszönöm. Na hát akkor majd lesz személyes beszámoló is. Szóval lehet kérdezni vendégeinktől cseten is, chat.gyaloglo.hu, és ott a Csüti Csati szoba. Látom, 13-an beszélgetnek velünk ott és a szobában. És élénk párbeszéd zajlik, ahogy látom. Volt valami hozzászólás, Balázs? Nem, még egyelőre a flashmobokat beszéljük meg, eléggé megosztott a társaság a témával kapcsolatban. Hát, ha majd valaki ott lesz. Na, és a telefonszámunk 328-85-55, és itt vannak vendégeink természetesen Marinov Gábor és Rab Sándor, hollywoodi és budapesti filmes szakemberek. Ez volt egyébként az álmotok gyermekkorotokban, hogy belekerüljetek a hollywoodi filmgyárba? Igen, én színész szerettem volna, de hát ezen jött össze, ezért kénytelen vagyok a másik oldalán a kamerának, nem. Igazából nem. A számítógép. Igen, tűzoltót szerettem volna, hát nagyon ez lett belőle. Én meg vadakatter előjuhát. A számítógép volt mindig is egy ilyen központi téma nekem legalábbis. Erről álmodtál már óvodás korodban? Volt még egy jó Commodore-öt. Volt egy jó Commodore-öt. Kezdjük az elején. A Commodore az már később jött. ABC 80. És azon is már ilyen képi trükköket készítettél? Azon így mozogtak az ilyen kis egyegységes karakterek. Az volt a játék lényege, amit csináltunk. Nem, hát az nagyon... Miből lesz a cserebogár, ugye? Igen. Vigyázz, mert többen is programoztak ABC 80-t, úgyhogy tudjuk, hogy mekkora grafikus képen jött fel. Hát meg ebből lehetne következtetni, hogy mennyi potenciális filmes szakember van itt Magyarországon, hogyha ebből indulunk ki, hogy menjen. Igen, próbál. Ez 82, röpke 20 év tanulás és gyakorlat után össze is jött. Könnyű volt végül is. Csapjunk bele itt a húrokba a Terminátor 3 kapcsán. 12 évet kellett várni itt a folytatásra, és eljutottunk itt a filmkészítése közben, hogy benneteket az utolsó hónapokban úgy neveztek a filmesek, hogy Mad Hungarians, tehát hogy őrült magyarok, mert hogy ti mindent megcsináltatok, amit ők kértek? Vagy ez minek volt köszönhető? Mi többet csináltunk, mint amit kértek. Ez volt az érdekes, hogy kértek egy bizonyos effektet, és mi próbáltuk őket rábeszélni, hogy még ezt is, még azt is, esetleg ha hozzátennénk, akkor még a benne a jelenet, ez nem igazán szokás. Szóval búzgók voltatok akkor. Igen, kis búzgó mocsingok, igen. Kicsit meglepő lehetett, hogy általában az effekt cégek faragják a saját munkájukat, tehát szeretik megcsinálni a jelenteket, de nem igazán viszik túlzásba ezt a dolgot, hogy amit lehet, azt egyszerűsítenek, hogy amit lehet, bonyolítottunk. És ezt az amerikaiak hogy fogadták? Hát erről inkább Sándor tud beszélni, de ami visszajött hozzánk, nagyon tetszett nekik ez a hozzá. Tényleg? Igen, hát ez... Ők is szeretnének úgy dolgozni, csak épp a különböző szabályok és a költségvetés, hát a különböző időtartam. Akkor rögtön az, ugye én úgy gondolom, hogy az amerikai tőkésnek a vastag szivarral a szájában rögtön elkezd gondolkodni azon, de hát azok akkor többet dolgoztak, több a költségük, akkor többet kell nekik fizetni. Nem így gondolkodtak, úgy gondolkodtak, hogy többet dolgoznak, jobbat szeretnének, de gyorsabban dolgoznak esetleg. Aha. És erősebb a referencia, ugye? És akkor egy következő filmnél esetleg könnyebben keresnek meg benneteket. Legközelebb elazsálom mindent, és sok pénzt kérünk. Na, ez a lényeg. Na ez már amerikai szemlélet. Mi is tanulunk. Tehát szóval előtte gondolom, hogy lehetett bennetek egy kis bizonytalanság, vagy félsz, hogy vajon meg tudtok-e majd felelni azoknak az elvárásoknak, de aztán, ha én jól vettem ki az előzetes hírek alapján, megjött a bátorságotok, mert a két próbasnit után aztán még 58 további trükköt el kellett készíteni. De hogy mi is volt itt a nagy nehézség ebben? Hát az, hogy időre kellett dolgozni. Igen, ez volt az érdekes, hogy nem érdekes, a nehéz, hogy a filmnek a időpontja kitűzött, tehát kitűzték korán, hogy július 2, ez nem mozoghat. A cégek elkezdték már régesség, igen, amerikai bemutató, a Terminator 3 július 2-án jelenik meg moziban. A stúdió elkezdte reklámozni sokkal korábban, mielőtt mi még egyáltalán színre léptünk volna, és tudtuk azt, hogy itt nincs csúszás, nincs lehetőség, elmentünk a Balatonra nyaralni, kitesszük a táblát, nem fejezzük be a jeleneteket, ezért kénytelenek voltunk időre elvállalni dolgokat. Tehát ez és amikor ott voltál, akkor el kellett vállalni bizonyos időpontokat. Kellett, igen. És hogyan improvizáltál? Megpróbáltad megsatszolni, hogy Gáborék itt Budapesten 15-en nagyjából mire juthatnak, mondjuk 2 hét alatt? Én kimondtam az első számot, ami eszembe jutott, mennyi idő alatt fogjuk ezt megcsinálni, és felhívtam Gábort, és hatalmasat vitatkoztunk. És akkor én fölkeltem, ugye onnan, ahol éppen így kerültem attól a számtól. Padlót fogtál, igen, magyarul. És akkor utána megbeszéltük, hogy legközelebb milyen szorzóval dolgozzunk, az ilyen számok kitalálásánál. Nem, de egyébként gördélkenyen ment viszonylag ez a dolog, tehát így nem volt fennakadás önben. De 15 fős volt a csapat. 15 srácot kellett neked itt irányítanod, hogy ki melyik részét valósítja meg a trükköknek. Igen. Ez a koordinálás hogyan zajlik a te fejedben? Hogy megmondod, hogy Pista készíti a, nem tudom én, a Terminátornak a pisztolyát, a másik meg a karját? Vagy hogy? Igen, tehát a munkafázisok, igen, a szétbontásáról beszélünk. Nem egészen így bontottuk szét a jeleneteket. Volt olyan jelenet, amin több ember dolgozott, volt olyan jelenet, amin csak egy ember dolgozott. Ugye nyilván tudom, hogy ki mihez ért jobban, vagy melyik területen jártasabb, és az ember készíti azt a részét a trükknek, vagy azt a trükköt, ami az ő. Tehát neki a legjobban, nem tudom, mit csinál, megfelel. Meséltek már egy kicsit arról, hogy milyen háttér van, milyen infrastruktúra van e mögött, a 15 fős cég mögött. Tehát otthon ül mindenki a saját PC-jével, és valahogy, mit tudom én, széles sávú kábelen állunk egymással. Modemen, igen, de 24 egész, nem tudom hányosan. De ez hogy, vagy ez egy nagy, hát nem nagy vállalkozás, még nem is középvállalkozás, ez egy mikrovállalkozás. Hát milyen tekintetben? Egyelőre. Hát a szabályozók tekintetében, hát 50 főt nem ér el, hát ez egy kis vállalkozás. Igen, tehát ilyen tekintetben igen, viszont. Tehát van egy irodátok együtt, ott ez nagyon profi módon föl van szerelve, vagy pedig egy jó magyar módon mindenki jól megbuhárálja a gépét, és azt mondja, hogy ez a legjobb, és össze is hozzuk a legjobbra. Tehát hogy van ez? Igazából kettő között valahol, tehát azért ez a teljesen megbuherált gépeken ez nem működne. Tehát ez, mivel hogy kénytelenek vagyunk az ILM-mel együtt dolgozni egy adott snitten, tehát kénytelenek, hogy azt a minőséget, ugyanazt a szoftvert használni, ugyanazt a megvannak a szabványok, vagy a elvárások. Persze nekünk nincs olyan háttérkapacitásunk, mint az ILM-nek, vagy egy másik nagy cégnek Amerikában, de megvan megfelelő, hogy ezeket a darabszámú, tehát ez ennyi mennyiséget le tudjunk gyártani idő alatt. Tehát ezt kitaláltuk, ugyan a szoftvert megvásároltuk magyar eladón keresztül, beszállították, nem volt semmi probléma. Magyarországon először bizonyos szoftvereket mi használtunk, és ezután elvállaltuk szépen fokozatosan. Először nem 60-at, rögtön 2-t, láttuk azt, hogy megcsináltuk, nem volt probléma, közben kaptuk másik 4-et, 6-ot, 8-at, végén 7-esével dobálták felénk a satokat, a jeleneteket, de hát ez így. A gépek pedig nem egyszerű, a legmodernebb Intel alapú gyors számítógépek, dual processzoros számítógépeket használtunk. Mert amikor belejöttek az amerikaiak, tehát amikor már érezték, hogy ezek a magyarok milyen jól megcsinálták ezeket a trükköket, akkor egyszerűen elkezdték így az ötleteket nyomni felét, hogy te, Sándor, mi lenne, ha még ezt is megcsinálnátok? Illetve olyan is van, hogy egyszerűen a produkció folyamán előjönnek olyan dolgok, amelyekre nem gondoltak a forgatás alatt például. Tehát, vagy megnézik a nyers vágást, a nyers verziót, a rendelés mondja, hogy jó lenne, hogy itt még egy picit több akció lenne ezen a jeleneten, és akkor jön a special effect producer, aki megkeresi a megfelelő céget, vagy a nagy céget, vagy egy kis céget keres, aki pont ráér, és meg tudja ezt csinálni gyorsan és hatékonyan. Na de ebben a filmben, előre bocsátom, hogy én ebben a műsorban meg úgy általában is szeretek morgolódni, meg zsörtölödni, de ebben a filmben több száz, vagy több ezer effekt kellett, hogy legyen, vagy talán tízezres nagyságrendben is. Ezres nagyságrendben. Azért nehéz ez az effekt dolgot meghatározni hány darab, mert a filmnek az összes jelenet, összes képkockája végigment például egy utólag összinkorrekción, amit már felfoghatom egy effektnek például. Világos. Egy film általában áll mondjuk 2000 snitből, körülbelül 2500 snitből, ilyen hosszúságú film. Ebből sok száz volt, aminek bonyolultabb effektet kellett hozzátenni, valamelyiken csak egy egyszerű kábelt kellett kiszedni egy kaszkadőrnek a hátáról, valahol csak egy szinkronizációt kellett végrehajtani, valahol az éjszakai, vagy a nappali Los Angelesből éjszakait varázsolni, tehát ezek végül is nem lett igazából. Na de ez összesen 60 jutott ebből nektek. 60 olyan, ami ez azért nagyon effekt. Sok. 60, ami tényleges effekt, tehát nem, ez nem számolom be ezeket a szinkorrekciókat, illetve az egyszerűbb, csak hozzá nyúlunk egy picit. Ilyenből néhány száz volt a filmben, több száz mondhatnám, olyan, mint amit mi csináltunk. Van egy hallgatói kérdésünk, de nem meri elmondani egy a hallgatót? Egy hallgatói nem szeretett volna bekerülni a műsorba élőben. Két kérdést szeretne föltenni. Az egyik, hogy milyen konfigurációkon készülnek ezek a snittek, illetve milyen szoftverrel? Erről Gábor, ezt most gyorsan a szoftvereket el... Hát a munkafolyamatunkat, vagy munkáinkat leginkább a Maya nevű 3D-s modellezés animációs szoftverrel készítjük. Erre épül az egész rendszerünk. Ez bárki által beszerezhető egyébként? Igen, be lehet menni a boltba, és ezt meg lehet venni gyakorlatilag. Illetve magánszemélyeknek, akik csak tanulni szeretnék, ezt le is töltetik a igen, ez nagyon fontos. Ingyen? Tehát ingyenesen letölthető, és teljes értékű szoftver lehet tölteni van a Maya. Van egy speciális verziója. De iszonyatos háttértárkapacitás kell hozzá, lássuk be. Kérdés, mi az iszonyatos, mert iszonyatos egy 4 DVD-s játék is, tehát ahhoz képest, hogy ezek így néhány évvel ezelőtt hol tartottak. Igen, itt viszonylag nagy adatmennyiségekről van szó, de ezek azért összemérhetők, mondjuk már egy 4 DVD-s játéknak a adatmennyiségével, például egy rövidebb snitnek a háttértár igénye. Tehát ehhez képest mondjuk így azért felzárkoztak ezek a dolgok egymás, mert az elmúlt években. Egy szoftver hallottunk, a Maya. Maya kompozit programból, tehát amivel a renderelt rétegeinket, vagy készített rétegeinket összeállítjuk, és a végleges képet kapjuk, itt leginkább az Apple Shake-et, illetve a Digital Fusion nevű programot is használtuk. Kicsit térjünk vissza azokhoz a hallgatóinkhoz is, akiket ez nem annyira izgat. Azt például tudom, hogy a Digic Pictures csapatában többen vannak, akik már a Hídember produkcióban is dolgoztak. Ugye ott egy picit más volt a munka, a filmnek a lényege, meg az ott szereplő trükkök is mások voltak. Össze lehet hasonlítani ezeknek a trükköknek, a Hídember és a Terminátor 3 trükkjének a nehézségét? Én igazából nem szeretném ezt összehasonlítani, tehát... Más körülmények között készültek más produkcióban, ráadásul én nem is vettem részt a Hídemberben személyesen, szerintem nem lenne túl fair ezt összehasonlítani. Nagyon szépen megoldották azok, akik itthon dolgoztak ezen a Hídemberen azokat a feladatokat, amik voltak abban a filmben. Mert mondjuk ott azt tudjuk, hogy a Láncid például teljesen digitális, de itt egy sokkal nagyobb stáb részévé kellett válni a Terminátor 3 esetében, amit így azért hadd mondjak el a hallgatóknak, hogy a sajtóvetítésen ott ültetek előttem két sorral, és a végén, amikor a stáblistánál jöttek a magyar nevek, akkor eszméletlen nagy ováció volt, és örömújongás, úgyhogy ezért is ajánlom a hallgatóinknak, hogy nézzék meg a filmet, és várják meg a stáblistán a magyar neveket. Kitartóan, nagyon a legvégén van. Így van. Még egy szempont van. Andy Vajna szerepe. Ugye azt tudjuk, hogy a Digic Pictures-ben most már többségi tulajdonos? Igen. Vagy ilyen köze is van neki hozzá. Hát ugye vannak rossz májúak ezzel kapcsolatban. Az ő szerepe mekkora volt abban, hogy ti bekerüljetek a filmbe? Az ő szerepe nagyon nagy volt. A lehetőséget arra tesztre az ő segítségével kaptuk meg, illetve a Digicnek az előző munkájával. Tehát ő látta a Digic előző munkáját, amit mi előtte már készítettünk, és ami alapján mi bekerültünk az idei év legjobb animációi közé világszerte. Miután ő ezt látta, a saját filmjére adott egy lehetőséget, egy tesztet csináljunk. Tehát nem úgy volt, hogy tessék, itt van 60 jelenet, hanem miután látta a szakmai felkészültséget a csapatnak, egy lehetőséget adott a rendező egyeztetve, hogy egy tesztet készítsünk a filmhez. Ennyi volt. Pontosítanék azért ez a világszertével, hogy ez az Egyesült Államokban megrendezett SIGGRAPH nevű konferencia és fesztiválnak az animációs fesztiválján kerültünk be a világ legjobb 25 komputer animációs filmje közé. És ott olyan nevek, illetve olyan produkciók szerepelnek, de mindenki beadja a munkáit évente. Több mint 600-an adták be idén is stúdiók és magánszemélyek is, mint a Vetától a Gyűrűk urának a trükkjei, vagy a Matrix 2-nek a trükkjei. Tehát ez kellett ahhoz, hogy Andy Vajna egyáltalán a próbasnitteket rátomézhasson. Való ugye? Bizonyításra mondjuk, de az nem azt jelentette, hogy bekerültünk a produkcióba, hanem az, hogy esetleg bekerülhetünk, hogyha a teszteket jól megcsináljuk. Csetes kérdés? Aha, csetem fölmerült az a kérdés, hogy tervezitek-e azt, hogy bemutatjátok önmagatokat egy mondjuk ilyen utólagos verkfilm keretében, tehát a stúdiót, az, hogy hogyan készültek az effektusok, tehát hogy hogyan áll össze munkafolyamataiban egy ilyen effektus? Ez már készülőben van ez a bemutató, hanem is pontosan ilyen formában. A websájtunk az nem sokára megnyílik. Nem tudom, lehet-e mondani. Mindig nem nyílt meg. Már hetek óta nézem, srácok. Ne, nézd meg a dátumot, ami ki van írva, hogy mikor nyílik. Időnként módosul, de most már hamarosan. Nő, ezen dolgozunk. Mondd a címet. A nevét. Ez a www.digitpictures.com. Meglepő módon. És ezen elárunk több titkot, hogyan csináltuk, hogyan munkafázisok előtte, utána a Terminátor 3-mal kapcsolatban. Igen, elég nagy hangsúlyt fektetünk rá, hogy nem csak a készjelenetek lesznek fönt, hanem éppen most is egyébként onnan jövök, néztem, hogy hogy áll és hogy készül, hanem azt is, hogy milyen munkafázisok során készül az elétve, egész érdekes képek is lesznek fönt a félig készjelenetekből. Tehát a beszélgetés végén illik gratulálni a Terminátor 3-hoz? Nagyon büszkék vagyunk, hogy részt vettünk benne, és elismerést adhattunk. Akkor gratulálunk nektek, és köszönjük szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük. Múlt hét óta a házi mozi kifejezésekről beszélünk, és Bódi Zoltán immár élőben itt a stúdióban folytatja a kis sorozatát. Igen, hát vannak ugye szerencsések, meg kiválasztottak, akiknek az otthonukban van a multiplexes mozi, és ennek a technológiája, és van, aki csak elmegy a multiplexes moziba, és ott hallgatja meg nézi meg a DTS vagy a Dolby Digital a hangrendszereknek az élményét. Na hát nézi meg, hallgatja. Mindegy, igen. Szóval tapasztalja ezeket az élményeket, amelyek nyújtanak. A Terminator 3 az DTS-sel vagy Dolby Digital hanggal szól? Mozitól függ. Igazából ez mozitó a THX az egyik legmagasabb szabvány, és ez mozitól függően DTS, vagy Dolby Digital, vagy a esetleg THX, THX. És igen. TX. És hogy mi is ez? Hát ugye szerintem a hallgatóink közül nagyon-nagyon sokan, meg csetesek közül szerintem mindenki tudja, hogy ez micsoda. Tehát amitől olyan jól szól a film a moziban, hogy, vagy a házi mozi rendszeren, hogy a valós hangélménynek a hangélményt tapasztaljuk meg. Tehát nem csak valami imitálását a valós hangélménynek. Már a térbeli hangnak. Tehát a térbeli hangzásnak, hanem ha jobbról előről repül egy repülőgép balra-hátra, akkor az valóban a technológia által is valahogy úgy van szabályozva, hogy valóban úgy vannak szétbontva ezek a csatornák, hogy na, nem akarok belemenni, én ez nem értek igazából, engem egyébként maga a nyelvi oldala érdekel ezeknek. Mi is az a DTS? De, na, ezt viszont már biztos, hogy alig egy páran tudják a hallgatók digitális közül. Digitális színházrendszer. Igen, tehát Digital Theater System, tehát digitális színházi rendszer. Ebben a kifejezésben nem nagyon, mondjuk lehet tapasztalni, hogy gondolni rá, hogy hát lehet, hogy van köze a hangzáshoz, de igazából az a szó, hogy hang nem szerepel benne. Uh-huh. És ugyanúgy a Dolby Digitalben sem. És ráadásul szerepel. Ugye színházi rendszer pedig egyáltalán, hát filmszínházi rendszer, így lehetne mondani. De... Igen, igen. Hát ugye ez az amerikai kifejezésben. Nyelvi értelemben a két kifejezésben mi a számodra az érdekes? Az, hogy egyikben sem szerepel az a szó, hogy hang. Uh-huh. Meg utalás sincs rá, csak annak, akinek van némi háttérismerete, aki figyelte azt, hogy mit tudom én, a Walkman-eken is rajta van a Dolby, rendszer, és a Dolby ugye egy tulajdonnév, és aki ezt tudja, az tudhatja, hogy a Dolby az ilyen hangzással kapcsolatos dolgokat csinál, és a Dolby Digital az valami digitális Dolby által készített jó hangzás. De különben nem derül ki belőle, hogy mi, igazából ez a legérdekesebb, nem akarom nyújtani. További részleteket majd a honlapunkon lehet olvasni a két már kifejezésről, lehet. És folytatni fogjuk majd még a házimozis kifejezések sorát, mert van még néhány. Hát elmúlt ez időnk, kedves Csetmán, nagyon haragszol? Nem haragszom, nagyon jövő hétre megérik. Miről fogsz majd beszélni, azt mondd el? Jött egy új kolléga hozzánk a szerkesztőségbe, és új segédprogramokat hozott, nem lövöm le előre, majd jövő héten elmondom. Köszönöm szépen, eddig tartott a Modem Idők, a Petőfi Rádió és a Informatikai és Hírközlési Minisztérium közös műsora. A honlapunkat a Hungary Network gondozza, net.hu/modemidők, a legutóbbi felvételeinket a PC World CD mellékletén MP3 Pro formátumban találhatják meg, az Internet Kalauz CD-n pedig tematikus összeállítással jelentkezünk. Szilágyi Árpádot és a Modem Idők Asztaltársaságát hallották.